第30课 Ma hasha'a Hasha'a arba Hasha'a shesh vachetzi Hasha'a sheva vareva Hasha'a achat vechamesh dakot השעה 12 ו-25 דקות. השעה 10 דקות ל-10. השעה רבע ל-3.